yok. İl atına binmiş yosmam çalım satıyor. Taralay lay lay lay lom, taralay lay lay lay lom, pamuk atıyor. İl atına binmiş yosmam çalıp satıyor. Satıyor.